Z płaczem pośród krwi, ze spermy ojca, krew z matki krwi. A później jest niewiele lepiej, gdy już wyjdziesz za drzwi domu, by nie wrócić tam nigdy więcej. Kiedyś kolana zdarte, lata bez troski, teraz życie pcha w zakręt, gdzie czeka sen polski. Niewiele różnic od sali szpitala, dużo krwi, potu, nie umiem już płakać. Czuję się, jakby ktoś do głowy wrzucił granat, pieprze panadol. Palę z blifa, dniu mówię dobranoc. Chciałbym wierzyć, że my to coś więcej niż upadki, klęski, szpetne blizny. Dom często to klatka, jedyną kobietą, która kocha, okazała się matka. To i tak sporo, wytrzyj łzy, nie ma co tracić sił, nie wiesz co będzie jutro, mocno żyj. Chciałbym wierzyć, że my, że życie to coś więcej, nie tylko krew pod sperma i łzy. Że my to coś więcej, że ja i ty to coś więcej, to coś więcej. Chciałbym wierzyć, że my, że życie to coś więcej, nie tylko krew pod sperma i łzy. Że my to coś więcej, ja i ty to coś więcej, coś więcej. Ze szczęścia pot i sperma mogą prowadzić do cudu rodzicielstwa. Krew ziemi uszlachetnia, jak w moim mieście, choć najczęściej to łzy i tragedia. W gimnazjach dzieci zamieniły się w bydlęta, miłość często od pieniędzy jest zależna. Mogę tylko pracować i walczyć, by instynkty nie miały nigdy nade mną władzy. A cała przyszłość, jeśli Allah pozwoli, wiem to, więc dlaczego czasem tak cholernie boli? I mocno chcę, mimo że inni nie chcą wierzyć i bić się o człowieczeństwo. Wierzyć, że my to coś więcej, ja i ty to coś więcej. Prawda, miłość, nadzieja, szczęście. I możesz mi mówić, głupi idealista, mów. Ja żyję tak, nic albo wszystko, bo nie wiem czy zobaczę jutro. Jeśli wszystko się skończy, to trudno, ja wiem, że życie jest tylko minutą, wiesz? I w tej minucie chcę być w pełni człowiekiem. Chciałbym wierzyć, że my, że życie to coś więcej, nie tylko krew pod sperma i łzy. Że my to coś więcej, że ja i ty to coś więcej, to coś więcej. Chciałbym wierzyć, że my, że życie to coś więcej, nie tylko krew pod sperma i łzy. Że my to coś więcej, ja i ty to coś więcej, coś więcej.